Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ushuaia Ibiza. Dit is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Martijn Lachan. Ja. Winnen, luisteren. Ik zal je zo meteen even uitleggen wat er moet gebeuren voor jou om straks aan boord van het vliegtuig te stappen en richting Ibiza te vliegen. Maar deze mixmarathon is dus een bijzondere, want je hoort sets vanuit Hai Ibiza en vanuit Ushuaia Ibiza. En deze van Eli & Fur, die komt uit die laatste. Die hebben ze gedraaid in Ushuaia Ibiza. En die komt nu naar je toe via de Slam Mixmarathon. Like I arrived here in the late 60s, 69, I think it was. And I found a paradise, something that I couldn't believe. I mean, it was a beautiful place with fantastic weather and the payeses and the extranjeros. They were here, they were most of them Americans, Canadians, Swedish, and painters, artists. Fantastic people. There were no classes. The houses, they were open, nobody closed doors. It was a great way of I came in 1972 and I arrived to an island which was virgin nature and sunny, flowers and Dit zijn Eli en Fur op Slam in de Slam Mix Marathon. En Eli en Fur, dat zijn Eliza Noble en Jennifer Skillman. En skills hebben ze, toch? Deze set deden ze een paar weken terug op Ibiza. In de Ushuaia, Ibiza. En die hoor je dus nu in de Slam Mix Marathon, omdat we een reis naar Ibiza weggeven vandaag. Hoe werkt dat nou? Je hoort gedurende de Mix Marathon onderdelen van een vluchtnummer. En heb je om 5 uur dat hele vluchtnummer paraat, dan maak je dus kans op die reis, compleet verzorgd en wel, naar Ibiza. Dus ja, weet je, bel al je afspraken eraf. Want het is belangrijk dat je hierbij bent en hierbij blijft bij de Slam Mix Marathon, de pre-party van je weekend. Met nu dus Eli en Fur in de mix. Slam. We'll be right back. in de mix. Bij Eli & Fur. Deze set hebben ze gedaan op Ushuaia Ibiza. Een paar weken terug. En je hoort hem nu in de Slam Mix Marathon vanwege onze speciale Ibiza-dag. Je maakt kans op een reis naar Ibiza als je blijft luisteren en onderdelen van een vluchtnummer hoort. Verzamel dat allemaal bij elkaar. En app rond een uur of vijf het volledige vluchtnummer deze kant op met de Slam App. Wie weet, ben je dan die reis richting het Spaanse eiland. En Glenn zit al helemaal in de vibe, hoor ik. Hey, esta loca. 24 horas Slam Mix Marathon. 24 uur Mix Marathon, zegt hij. Ik denk vertaal ik even. Dit zijn Eli & Fur op Slam. Slam Mix Marathon. zeg het maar, het origineel. Van wie? It's not right, but it's okay. Whitney Houston, inderdaad. Maar deze versie is van Risk Assessment. In de set bij Eli en Fur. Kamal, die hebt wat een lekkere set dit. Viva a la weekenda. Steenkolen Spaans. Ik heb het zelf ook. Love it. Dit is de pre-party van La Weekenda. De Slam Mix Marathon. Van Saskia. En Saskia heeft een probleem wat wel meer mensen hebben. Die luisteren naar de Slam Mix Marathon. Je komt nergens meer aan toe. Ze zegt, ja jongens, ik ben op een bestemming, maar ik wil gewoon mijn auto niet uit. Door die set die jullie nu uitzenden. Wat een heerlijke mix dit. Dikke kus. Kussen eigenlijk. Van Saskia. Nou, dit zijn Eli en Fur. En die kussen wil ik best doorgeven, want ik heb net een foto gezien van ze. Dat zijn twee hartstikke mooie meiden. Maar het gaat er vooral om wat ze doen. For a living. Dit soort muziek aan elkaar lassen. En over jou heen uitstrooien. Ze deden deze set eerder dus in Ushuaia, Ibiza. En daarom hoor je hem nu in de Slam Mix Marathon. Want dit is een bijzondere editie. Je maakt dus kans op een reis naar Ibiza. Geheel verzorgd. Wij regelen zo goed als alles. Dus blijf luisteren. En hou dat vluchtnummer in de gaten. Want dat vluchtnummer moet je rond 5 uur even appen met de Slam App. En wie weet win je dan. Dus ja, blijf plakken. Geen straf, hè, denk ik. Toch? Rick zegt, ik ben vandaag 12,5 jaar getrouwd met mijn schatje. Vanavond dikke party. En dit is wel lekker warm draaien, Slam. Thanks. Nou, stel je voor dat je je schatje mee kan nemen naar Ibiza, joh. Voor de 12,5 jaar. Ha, dan kun je wel een paar potten breken binnenkort, toch? Nou, wat ik al zei. Blijven luisteren en goed opletten. Dit zijn Eli en Fur in de mix. Op Slam. de Slam Mix Marathon. Boost your life. Yeah. de dikste sets uit de dikste clubs. Dat is wat de Slam Mix Marathon dit weekend is. We hebben sets uit Ushuaia Ibiza en uit Haaien Ibiza. Dit zijn Eli en Firm, die stond in Ushuaia. Patrick Topping om 1 uur. Die set die je dan hoort, die kwam van Haaien Ibiza. En ook Vintage Culture, Medusa en James Hype op daar staan. Alok, Idem Dito en die hoor je allemaal terug. In de line-up van de Slam Mix Marathon van vandaag. Omdat we een speciale Ibiza-editie hebben. Waarin je dus kans maakt op een geheel verzorgde trip richting het party-eiland nog steeds van de wereld. Je moet wel eventjes een tweede hypotheek nemen om daar 3 vodka-cola te kopen. Maar je moet er wel een keer geweest zijn. Het moet wel van die bucketlist af. Dus wil je kans maken op die trip, op die reis, dan blijf luisteren naar de Slam Mix Marathon. Ik vind het zo jammer dat ik hier werk. Ik mag niet meedoen. Vind ik heel vervelend. Maar ik gun hem jou ook. Blijf luisteren, dan wordt vanzelf duidelijk wat er moet gebeuren om kans te maken op die geheel verzorgde trip richting Ibiza. Welkom bij Slam. Ik merk aan een hoop mensen in de inbox van de Slam App dat er al een paar types zijn die geen nagels meer over hebben. Want iedereen wil weten, Shomara bijvoorbeeld en Rick ook. Hoeveel hints zijn er al geweest voor dat vlugnummer wat ik in de gaten moet houden? Ja, ik kan daar niks over zeggen. Het is gewoon de bedoeling dat je blijft luisteren, dat hebben we ook het liefst. Maar laat ik dan dit roepen. Nog niet zo heel veel. Je bent nog in de race. Voor die reis naar Ibiza die we weggeven vandaag in de Slam Mix Marathon. Maar zorg in ieder geval dat je om 5 uur dat hele vluchtnummer bij elkaar verzameld hebt. Dus ja, weet je wat ik al zei? Afspraken afzeggen, radio hard. En checken wat er gebeurt op Slam. Kun je het trouwens ook doen op slam.nl. Dan kun je checken wat er gaat gebeuren. Want daar staat de hele line-up van de Mix Marathon van vandaag. Of in de app. Maar als je dat hele vluchtnummer dus bij elkaar verzamelt, dan heb je dus bij Anul vanmiddag kans dat je naar Ibiza gaat. En dan ga je naar de dikste clubs. Bijvoorbeeld de High Ibiza en de Ushuaia Ibiza. Dus ja, lekker lijkt mij toch of niet? Dat dacht ik. Dus goed dat je luistert. En verstandig ook dat je luistert. Om kans te maken op die reis naar Ibiza. Dit zijn nog een paar minuutjes. Eli en Fur in de mix. En het was ons een groot genoegen om Eli en Fur aan het werk te laten in de Slam Mix Marathon. Nou ja, ze deden dat eerder in Ushuaia Ibiza natuurlijk, maar vet om dit een keer te horen. Met een zonnetje erbij, dan komt alles toch wel mooi samen, waar of niet? Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat je het weer gehaald hebt. Dus even een schouderklopje voor jezelf. Het is tijd voor de lunch. En dan weet je wat er op Slam gebeurt. Tijdens de lunch dan gaan we housen in de pauze. Dus dat ook zometeen over een paar minuten blijft plakken. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ushuaia Ibiza. Heb jij ook zo'n zin om te trippen op... naar Ibiza. Let's go to Ibiza. Win een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Voor twee personen. Een lang weekend sta je op de gastenlijst van Ants, Black Coffee, Future Rave en Calvin Harris. Dat allemaal bij de legendarische clubs High Ibiza en Ushuaia. Luister vandaag naar de Slam Mix Marathon met sets uit deze clubs. En win de Slam Supertrip naar het zonovergoten Ibiza. So, you want to boost your summer?